تقویم سال اولی ماه دومی جمعه با نهم محرم الحرام 1437 هجری قمری و اول آبان ماه 1394 هجری شمسیہ برابر ہیں، مضامین و مطالبی کے قابل ذکر چہ اقتضائے زمانی مروچگی سخنرانی باز گشترا یہ ماہ خود فلسفی و عظمت ذاتی و فی نفسی حاصل ہے کہ با ورق گردانی تاریخ های گزشتے انسانی و اسلامی و با مورد توجه قرار دادن آیات قرآنی و احادیث نبوی شریف محرم ہما پیمی کے نامی محرم ہے، ماہ بسیار عظیم با عظمت و از ہر جہت ماہ بزرگی، محرم کلمہ در قرآن مجید بمعنی معظم، محترم، قابل تعظیم و اعزاز عنوان بوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلات والسلام و علی نبینا و جمیل انبیاء وقتی کہ ماموریت پیدا کن کہ از فلسطین و تی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ حاجر و یا حاجر یا با کودک شیرخوار وتی سیدنا اسماعیل علیہ الصلات والسلام به مکہ سرزمین آب بارد حمود آیان ساکن بکا وارد مکہ بھی اللہ عزوجلال ای ماموریت انجام دا و ای مادر و ای فرزند شیرخارا در زیر یک درخت یه سایه در کنار کعبه مشرفه قرار دن تو برگردی وقتی که چه حدود کوه مروه بالای رو به طرف محل مدعا رو برگردینی به طرف جایگاه کعبه و الله تعالی درباره دعای فرمانی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ایمنی اللہ من و تی اولاد یارتگو یک هنچه وادیه لم یزرعی وادن غیر زی زرع، یعنی یک پتی دنی یک رودی یک کوری شیپی مسیل آبی، تمام آبهای مکه از معلا جانب معلا به سوی مسفلا از کنار کعبه یا زیر کعبه رده با انگه همی بدی انچه خوب انو نظم و نظامی دیگ بتا. وادیه که اله هیچ گونه زراعتی سبزی کشاری درختی انسانی چی وحدی اله بود و باشه جایگاهی وجود نداری، منوتی چوک و جنین یارتن همه در اسکان داده. ولی جایگاه چطورین جایگاهی که فرمانی عند بیتک المحرم تی خانه معظم تی با عظمت بیت کنار من ای کار انجام داده و اما نزدیک بیت یارتا مجاور کتن اندین تگا. ای هما کلمه محرم بمانه معظم قابل تعظیم که ای ماه نام پرکنگ بوتا ماه محرم الحرام. و دیگه جای قرآن پاک اعلام فرمانتا اللہ تعالی فرمانی که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. اما روچی که اللہ تعالی ای عالم و جهان خلق فرمانتا زمین و آسمان روچی که اللہ پاکا پیدا کتگا در همه آغاز و ابتدای آفرینش جهان خالق ذوالجلال فرمانی که ماهانا سال ما به 12 ماه تقسیم بندی بوده. و از این 12 ماه یک سوم این ماهان ماه حرام قرار دے گئے، چهار ماه منها اربعة حرم چی ماہا چار ماه ماه حرام یعنی ماه با احترام ماه معظم ماهای قابل تعظیم مزید نسبت بی ادگ ماہانا. از زمانهای گذشته در میان مردم جاهلیت یعنی کسانی که کفر تو کاتا جاهلیت کلمه برای کفر زمان قبل اسلام گشید، این ماهانی عظمت به اندازه شیسرا کار بودگد که کفار هم اگر رهزنی کو اگر جنگش کو اگر با هم درگیر بودا هر کسافتکاری آنا ببوتی یہ ماهانی تو کا سائش کو آکارا مکن. ولی عجیب ہے مسلمان زندگی بعضی مسلمانانی بعضی مسلمان دوشه بعضی مسلمانان مسلمانان مجرم که نام فقط آیانی مسلمانی پاکی صفحه و صحنه سرا برای تمام جهانیان ای عالم چه کفر و چه مسلمان در واقع ننگی و یک آری که حضرت عثمان ذی النورین ہنچی ماہ تا شہید کرنے گئے 18 ذی الحجہ پیغمبر ای چاری ماہ معرفی فرمائیں تھے کہ قرآن گشتہ منہا اربعت حرم، چار ماہ ایسا ماہ حرام، حضرت فرمائیں سلاس متوالیات، سی ماہ چی ماہ متوالی یعنی پد میں پد ہم پشت سر ہم، ذی حجہ، ذی قعدہ، ذی حجہ دو ماہ آخر سال، و اولین ماہ ابتدائی ماہ سال بعد، یہ سی ماہ متوالی و پشت سر ہم و رد پردی ماہ، ذی قعدہ بعد ذی قعدہ، ذی حجہ، ذی حجہ بعد محرم، و یک کہ رجب حضرت فرمائے اسی فرد دیں جدا ہیں، یعنی بین آئی و یہ سی ماہ فاصلہ، یہ چار ماہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء الراشدین، چہار خلیفہ راشد، چہار تا جانشین حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہا حضرت علیہ الصلات والسلام دو دختر یکی پس از دیگری شوہر، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ذی النورین، ہمیشہ حضرت عثمان لقب ذی النورین، نورین تثنیہ نور، نورن یک نور، نورین دو نور، نوران یا نورین، مدینہ شریفہ مسجد ہم آمنتی ذل قبلتین، ادا ذن نورین ادا ذل قبلتین، یعنی آ مسجد دارائے دو قبلین، و آ وقتی ہر مسجد ایک بوتا در اسلام و مدینہ منورہ، دیگر مسجد نہ بوتا ابتدا اسلام، ولی مدینہ شریفہ ہم ہر مسجد ایک بوتا آیا از جہت دو قبلہ طرفا، اول بیت المقدس طرفا نماز وانا بوتا در جہت متقابل، مدینہ شریفہ قبلہ جنوب نہیں مگے، یہ جنوبی شیعہ کچھ ہے، یہ دم جنوب دریائی دیما و یہ شمال ہے، ہنوہ قبلہ مدینہ طیبہ جنوب ہے کہ مکہ شریف جنوب ہے، وقتی مدینہ طیبہ مسجد النبوی شریف پیغمبر علیہ السلام بنا شروع کو، اور جبریل امین علیہ السلام کی کوہان چس کو دور کو بین مدینہ مکہ وہانی دور کتا، حضرت مشاہدہ فرمائے آ کعبہ شریف ہے نو کے میزاب انتی، میزاب رحمت انتی، مدینہ قبلہ مسجد النبی علیہ السلام روبروی میزاب رحمت ناویدان تلائی کے برج مشہور، ولی نماز بطرف بیت المقدس وانگبو تا حبدہ ماہ، تا حبدہ ماہ ہاں تین سال میں حبدہ ماہ دوازدہ ماہ یک سال ہے، یک سال و پنج ماہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطرف بیت المقدس ہما جانبا کے پیشی کی انبیاء نماز ہونتا واجہ نماز ادا فرما، یک روچی برائے کار حضرت محلے بنی سلمہ قبیلہ بنام بنو سلمہ آنی محلہ واجہ تشریف برتگا، بازی گوشن یک بیوی آجزی جنی آدمی حضرت بشر بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ والدہ مات مریض آئی بیمار پرسی عیادتا، آنی محلہ مسجد ہستا و نماز انگا بطرف بیت المقدس زہر وقت رسے حضرت تشریف بودا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہیں کیپی سر بھی امامت کا، واجہ یہ محلے مردمان نماز وانی نگا آ مسجد اونچی محل امامت تشریف و بسوئے بیت المقدس، واجہ استاد کی طرف چودہ بیت المقدس ان گربی چدا نا چدا ان گرد چیز چدا ان گران شہر مدینہ شریفہ بیت المقدس شمالا قرار داری، ظہر نماز حضرت امامت فرمائیں دو رکعت واجہ نماز وانت، سومی رکعت کا اللہ پاک کے حکم یا نماز دا دیما بیت اللہ نے مغتر حضرت دور جا دیمی نہیں مگا صحابہ یا دور جا واجہ پوچھ نہیں مگا آروچی نماز دو کا عمل کثیر ان چوک مردم بتر ری تو پتر ری اسی نماز فاسد نہ کو بل مروچی نماز بعضی روگا نماز تھا فاسد بھی بعض مردم کے روان تو دبئی پشتارا چارے دستان اد بند گندی کے دم اللہ میں چاری نہ ادی بندی نہ ادھر ناپک چیری بندی چشکا ادھر کی بندی وسطا یہ حد وسطا گری یہ معتدل منصف مرد یہ قد خدا ڈولا انصاف کا تقسیمہ انصافی ہے کیا ان گرو رو پشتاری چارے دوسرے مندر کی لم کان تو کیا بڑے کیا تر سری پر کتا الگ چیز دہشت آتا انگوشتری تو کئی نام زدے تقلید ہر کجا ہم چمانی شہر میں فقط امامانی تقلید مذہبانی جائز نہیں امام اعظم رحمت اللہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ ہے امام مالک ہے امام احمد بن حنبل ہے تقلید یعنی آنی مذہبانی مطابقہ رفتار کنا حنفی بواگ مالکی بواگ شافعی بواگ حنبلی بواگ اسی جائز نہیں دیکھا ہم چمانی دنیا ہر چی کا ہر چی کی دنیا کا ہم اڈول بکا انٹرنیٹ تقلید بکا تلویزیون تقلید بکا واسطار واسطہ پہ تقلید بکا تبلت تقلید بکا موبائل تقلید بکا فقط مذہب تقلید حق جائز نہیں بعد ہوشتر بھی مہار بھی عمر روی عائش واگندی ودا نماز تو کتا چاں دبئی امرکان لہتی ہا من چاہ رہاں کہ نماز ہوا گئے ملا رکوع سر رفتا ہے کہ اس نے اسی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ لہتی توار پر دا ملا مقتدی کہ پاس ماں کبھی یعنی سرہ بیدار رکوع رفتا ہے سرہ چیس مگا کہ ماں پیدا گو یا اللہ یا اللہ یا اللہ چکن درہ جنے یا اللہ کا نام تو رکوع سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ چی آزمان چاہ رہے تو نہیں دیتے چی اور انگو آنتا چی یہ آنتا چند گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بری اکی نماز تو کا تچا گئے برامش عشقو واجا رکوع تشریف بورتا گا واجا فرمائیں کہ شما من پشت سرا اشتا تا گی نمازا مواظب بھی کہ من چی پشتا ہاں شما رگندہ گو سبحان اللہ یعنی ہر انسان تاریخ دا فقط یہ دوئی چمک ہر ری مقبوط تنگا گا دیتا کی سمشان بیتا ولی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام معجزے کہ واجات چھ پشت مبارک ہوتی گا چھ دل بندہ مبارکی ہم مثل دو چم چطور گندہ پشتی نیم گا واجہ دیستا یہ معجزے چھ پیغمبر معجزے واجہ آئی پاہت برام ششکو تو درخت درخت درخت درخت پیدا کریں رکو دستی مرو و ادھا مسئلہ ہم اسی ہیں میں مسئلہ بیان کروں طولانی بھی خبر گوڑا بل چاہ رہی نہیں اس لیے ماں فضائل ہمیشہ بیان کرنے کے مسائل کم تھے بیان ہوئے ماں ملا فقط فضائل سے رکار کتا پوتے ہیں وہ مسائل ہم پوچھتے ہیں کم یاد ہیں ہمیشہ مسائل نہیں مگر زور نہ جنے وہ بیچارہ کہیں تبلیغی جماعت تاکید کیا ہوتی مریدانہ ہمیں علم شنی پکات ہمیں چلئی ہو چار دہی ہو سالیاں کچھ شما مسائل بیان مکنے بابا مسائل کو ہمیں کہنا گران ہے مسائل بلے مفتی بیان کرنا ہے مفتی صاحب ہم بیچارا من دولین ہیں مفتی ہے نہ ہو بھلے من دولین نی بی بی گورا ہے چھ نظام ہم فضائل عمالا مادر و نادر بھی پہ حضرت قطب العالم حضرت مولانا شیخ محمد زکریہ کاندہلوی رحمت اللہ علیہ خدمات دینیہ دینی آسانی آسان کتاب انتا نوشتا گا فضائل فضائل اعمال بیشکتا مردمانا انگا ما ناشکر ناب سپاسی مسئلہ ہمشی ہیں کہ اگر امام رکوع رابطہ پشتا یکی پاد برم شای شکون یا یکی گوٹ شاکارا گئن شی زانتی آہن زان کی ام اللہ ما واد وادی لہتمونی دستہ دے ہوں بلکہ منی چار گئے کن نمازا اگر آئی یا اللہ بکام اللہ ہم آواز پاہمی سرا داری نی سین تسبیح یا پنچین تسبیح امام سین تسبیح گشتے مگوشی پنچ انتہائن تھی حب تو گورا بس سنی کی شر مکروح برا مردم عزیت کو پوچھتے ہر با وات مردی گورا صد بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی بوچھتے اور اس دانک بیوا کرسی نماز وات بوچھتے خدا واسطہ تولانی کرنے گی خوبی کاری بلان چکتا نا مخلصا للہ نو وقت تسبیح پورا کتا گا آئی اگر جاہی آری کی کئیم پیدا گئے نسرہ گشتر داری کافر بھی چاہم سلام اگر اللہ بخاطر آ مردم سرا رکو تو کا یا سجدے تو کا زیادت داری کے پلانی پیدا گئے پشم کبھی ہزار تو اونچ من کی سگا مرو یا واد وادی بیٹھی چیزی دعوت بھی میں فراموش نہ بو قلم میں کبوں با آئی خاطر سرا نماز تو کا دیر داری اسی کافر بھی پرچے کہ یہ ہمائی سجدہ کرنے گئے ہمائی یا رکو کرنے گئے نا ہما ہوتی ہما دوستا رکو سجدہ کرنے گئے اللہ نہ کرنے گئے نماز پرشک نہ پرشک مسئلہ ہوتی جاؤ ایمان ہے پرشک ہو خطر ہے خطر ہے اگر نزان تھی اگر نزان کہیں احساس کن کہ بلے یہ مسلمان بیچارہ شی ہر سا کے بلی میں نماز پشمہ کپوں رکوع میں رسوں گو رکھتا نہ رستا پید آگے رعایت کھاں جاہی نیاری بلے مسلمان شی ہر سا پید آگے پاد برم شی میں ایک تسبیح دو تسبیح گشتے بانوں بلی یہ ہم برسی تگو اسی سواب ہے یہ جائز نبی علیہ السلام نماز تا تشریف فرمائے بوتے ہیں اگر مسجد اطراف کسی وضو کے رگا واجہ وضو جکے گئے گو مزمزے گو گٹ صاف کرنے گئے توارا بوت مبارکیں سمعا بشکتیں برا ای واجہ نمازا ادامہ دا کبھی مسلمان وضو کے رگن کہیں کہنے برسی اگر نماز تا واجہ ارادہ یا قرآتا طولانی بکا واجہ گوش مبارکہ یک تفلی چوکی شیرخاری گرے وگے توار برسیتے واجہ نمازا مختصر واند جنینا واجہ پشتا نماز شرکت کو واجہ گمان فرمائیں کہ یہ چوک گرے وگے شاید بہاتر ہوتی ماتا گرے کے یہ وقتی مات چنائی جدائیں مات بلکہ من پشتا نماز ہیں میں نماز طولانی کنوں یہ مات نماز باریں چھتا روی چوک کے گرے وگا عشقوں پریشان چنچو ملاحظات چنچو رعایت ہے شرعی ایک بری حضرت استماع فرمائیں یکی درک درکیں پیدا گئیں فرمانتی زادک اللہ حرصا نماز ارن پاجا نصیحت کو توار کو نصیحت کو ہمشا مختلف امام مختلیان حالت آگاہی بچاری دیما بتر رینی اوتی محراب تو کا اوتی مصلی سرا مختلیان نے مگا بچاری کہے نماز تو کہنے گئے رکوع چتو رہے قیام چتو رہے قومی چتو رہے جلسے چتو رہے تذکر بدا شی جز وظائف امامت ہیں امامت نماز ہیں البتہ با احترام ذکر بجا توار بجا نزدیک بجا گوشی بھی گوشی مرد من دو نماز چوش نہ کرنا تی جلسہ شرنا ان بین دو سجدیا تو اشتاب کو ہم تو سر چولک کو جاتے پتہ زمین نشی ہیچ نہ نشتے وہ یہ واجب ہی قومہ بعد از رکوع سمی اللہ علیہ من حمدہ کم کی گوشتہ گی لٹی تو نہ گوشتہ دی یاد اوریان بکا مسالہ بیان کر حضرت فرمائے بابا زادک اللہ حرسا اللہ تی حرسا دین حرسا دین شوقا بیشتر بکناتے ہیں ولی دیکھ بری اکار مکا نماز بوا گئے تو نماز نہیں پیدا گئے مسجد تو کا میدان مکا درک مکا متانت وقار یعنی سنگینی عظمت وقار کچھا سنگینی عزت با وقار به نماز حرکت بکن بیا نه که سبک سبک سبک سندل درک درک بکن بیا اللہ تی حرصا گشتر بکن بلکو توری بیا که چا اولا به نماز برسه نماز کی شروع تو یہ رستے دیر بو بسبب عذرے برا درک مزور آرام آرام با اوتی ہم طبیعی رواجا سنگینی عزت مندی برو صف نمازا بیا و هر کجا تو رسته نمازا بگیری گو پش کپته آیه دوباره پشت سرا انجام بده. نو مسئله ایشی این که یک شخصی مثلا صف اولا آمول کهان چوش کنه ما دیرته گا صف اولا اگر مردمی خالی گی دیه یه اب بود بیهوشتین اوشتی نماز شروع کن یا برا چما چاری صفا چاری او یا مردمی جا خالی گی نو چمو دا هر رگی سر انتی همی صفا یه هور بیگو چی نماز مه مذبه پروشی شما ممکنه حرم مکه هنچین گندی مدینه شریف هنچین گندی برگو دا هر پیمین رو مسئله نظامه چون اینکه ایکار مکه شریفه بوگه مدینه شریفه بوگه نو هر کسی که نگه جایزه تو چه علماء جوز کن. یا اینکه یک شخصی مثلا وضو باطل بود پونزی خونی یاد میں سباب باطل بھی نمازی دیگه عذر پیشیا که وضو پروشت صفی ویل دار رو وضو گرگا آ پشت صفی مردم گندی ایل جان و خالگی چنگو دا ہر رگی سرنتی قدم جنان یه حمد وشتی نماز باطل بود به اندازه یک صفی چه صف دوما به صف اول یک پارگی یا یک نماز پروشی آیه بیه بهتره یه پر خالقین جا پر کن یک نفره ولی چطور بیه آرام آرام و دا کشتاتا شی که خالی کجا یک قدمی دیما بیه هر بار رکو تو کارو رکو پدا دو قدم کی دیما بجا هر رکنی یک قدمی بیه تاکہ پورا بکا ہما چاہو تسار کن یک فارغی برو چونکہ بی نمازی مردوں نمازا نہیں تو قدم جا یہ نماز باطل ہی ہو. درود شریف وانی میں شموشتا کہ بلکہ درود برکتا یاد میں چکو جا رسنے اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. خبر چیہ آج اللہ شیہ خبر چیہ شموشت سبحان اللہ آفرین یہ حافظہ شہر ہیں قرآن حفظہ شروع کا ہنو جائز نہیں آروچی آروچی جائز ہے یہ نماز تو کا قدیمہ حبر کنگا جائز ہوتا صحابی گوشی میں سفری ربطوں میں پسر آوازہ سلام دا نماز آوازہ علیہ کی گئے میں سفری ربطوں چاہوں گا یا تو واجہ نماز اوشتاتے گا میں سلام عرض کو السلام علیکہ یا رسول اللہ جواب نہیں میں کہا واجہ ہے ناشکتا پتا دوں برا سلام دا جواب نہیں سومی رنگ دا واجہ ہوں سلام دا جواب نہیں دا واجہ میں دلا پریشان ہوتا یا اللہ تو چھ بدبختی زورتا ہے تو چھ گناہی کتا تی شکایت بوتا واجہ معلوم ہے تو اشتباہی کتا کہ واجہ تی سلام جواب نہ دیتی علیکہ نگی پریشان تا واجہ سلام تر رہی نماز تمام بو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دا مانا اسے بابا ہمی مدتا کہ تو مسافرتا ہوتا گے اللہ حکم یہ تھا کہ نماز دو کا حبر نو بند دیا آوری جائزہ صحابہ یا دور جا پوچھتی نہیں مگا واجہ دیما تشریف بو دو رکعت دیگر نماز زہر ہے بیت اللہ نہیں مگا وانا گو دو رکعت یکی نماز بیت المقدس نہیں مگا دو رکعت بیت اللہ نے مگوانا بو پمشا یہ مسجد نام تا مروچی چی ہے ذل قبلتین یا ذل قبلتین دو قبلہ یعنی چوک مثلا احب ده ماہا کم تر گشتر آدگی مسجد تاہم آ قبلہ نماز وانا بو تا پدا قبلہ کعبہ شریف ہے ولی این مسجد تا یکی نماز دو رکعت آ طرفا دو ای طرفا پمشا شی نام ذل قبلتین ہے حضرت عثمان ذی النورین نام چیز نورین دارای دو نور چشم رسول اللہ علیہ السلام اولا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی جنین بوتا زوجہ طاہرہ بوتا دختر نازنین رسول خدا علیہ السلام واجہ ای نور چشم سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ آئی غزوہ بدر موقع وفات بو پمیشہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائے عثمان رقیہ مریض ہے تو میں آگوں بدرا تو آئیے کاران بکا آئیے خدمتار بکا آئیے مریض ہے آئیے تیمارداری بکا تئی ثواب ہم اللہ گورا بدریانی محفوظ ہے و تئی سہمی اگر غنیمتی مالی برسی جہاد تو کا تئی سہم جدا کھنے کی بھی برائے شکتوں گویا شریک جہاد تو کا ہما روچی کے بدر فتح خبر یہ ہمیں مدینہ رسے، تعداد مسلمان کو مدینہ آتا تھا جب پیغمبر یہ دختر دفن کرنے گا جنت البقیہ فارغ حضرت کے چانگ و چہر کو فرمانتی شما ہر کیا ہوتی لوگارا ہوئی ہوتی دوارانی پانا گا عثمان کجا برو بیائی کہ میں عثمان ہوتی دومی دخترہ دومی دخترہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح دیوں وہ حدیثہ میں گا ہم آنے میں براتانی گا ہم آنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب نہ چاری مروچی ہر کس سر ہواتی ہے برکہ کتابان چاری میں گا ہم آنے گا ہم حضرت فرمائے من حضرت عثمان آتی دخترانہ بفرمان خدا نکاح داتا وہ پیغمبر کاری بغیر حکم خدا کو تنکاں کہاں ما ينطق عن الهوى پیغمبر قرآن فرمانی کہ آپ ہوتی دل تباہ ہوتی حبرہ چھ دہن مبارک در نکا حبری کہاں بفرمان اللہ کا مصطفیٰ ہرگز نگفتی تا نگفتی جبرائیل جبرائیل ہرگز نگفتی تا نگفتی قردگار وما ينطق عن الهوى پیغمبر خدا علیہ السلام بہتی دل تمنا خواہشا کلمہ ہی چھوٹی دہن مبارکہ چوتھی گنچیں گنچگونی لبا دہان مبارکہ بیرون نیاری اور کاری عظیمی دختری اب یک زامات دا بغیر حکم خدائی دا ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان میں بیان کو آج میں تو فرمانتی در تاریخ بشریت چ آدم علیہ السلام تا این دم نیست کہ یک شخصیا غیر نبی یا نبی یک نبی دو دختر یکی پس از دیگری نکاح تہا داخل دی جز عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ شہید مظلوم عظیم یہ داماد بر دو دختر رسول خدا علیہ السلام ذنورین والبرہان سیدنا عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ چی ماہی تا شہید کے نبی تا ماہ حرام ماہ ذی حجہ حجدہما دروش ریبانی ہجدہم ذی حجہ حضرت عثمان شہادت تاریخ سوری انسان و پدا بچے دردناکی و دردمندی یہ پہمی ماہ حرام ہی تھا ماہی کہ کافران مردم نہ کشت کافر ہوتی لشکرہ ماہ ذوالحج ظاہر بھی ہوتی ہیں ذی قاعدہ و پیسر و ذی قاعدہ ہیں اگر ذی قاعدہ پی سر شوال ماہ آخرہ جنگ بوتے نا ذی قاعدہ نوک ظاہر بو فوراں لشکران ربطا اغب دو طرف ہے و شمشیران ربطا جد کن دو جنگ نو دی مسلمانی آ مردم مسلمانا کہ اتی رویا چو سیاہ کنا کہ در ماہ حرام و معظم ماہ ذی حجہ حجدہما چو فرصتا سوئی استفادے کنا کہ مدینہ تقریباً خالی گئن چھ تعدادی عظیمی جمعیت و ساکنہ بحج رفتے گا مکہ مکرمہ و حضرت عثمان لوگا محاصرے کنا در روزی کے آئی روزدار ہیں ہشتاد سال عمر سنتہا سن پیر مردانی آئیے مسنی حرمت روچگ حرمت و قرآن تلاوت کرنے کے قرآن دیے میں تلاوت کا شہیدی کنا کشنتی خون قرآن ورقان سرا رہتے گا چی وہ حدیث قرآن مجید موجود ہے شوروی آزاد شدہ سوران تو کا کھلا یکی چمشا ازبکستان کھلا یہ دیں گے علماء پاکستان نے اجتماع اتھی چمان دی سودہ رب ہم چند سال پیش شان جواب ہے قیامت روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی حجہ به دست کاشانی کافر ملعونیا خنجر جنگ بی و اول محرم آئی شهید بی. خیر ای یک کافرین، ولی حضرت امام حسین ریحان رسول صلی الله علیه وسلم آئی کیا شہید کنو کی تمنا مسلمانان یہ لشکری ہیں، وقت خلیفہ بنام خلیفہ مسلمین در واقع ننگ مسلمین ننگ اسلام یزید پلید حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ وسلم مکتوبات شریف تا صحابہ فضیلتان بیان کن و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فضیلت ہم بیان کن کہ آئی ہم صحابی ہیں دیم طرح فرمانی اما یزید پلید، اما یزید پلید او از صحابہ نیست، کاری که آن بدبخت کرده است هیچ کافر فرنگ نکند. این مجدد زمانه، کسی که از چهره اسلام غبار زدائی کن، بدعات و رسوم باطل به نام اسلام برطرف کن، شستشو کن و اسلام نابا برای مسلمین معرفی فرمانی. ای کلمات مکتوب و نوشتگینه. جمعه روز دهم محرم سال 61 هجری، سبحان الله، زور وقتی که منبران سرا جامع مسجدهای روی زمین آ وقت منبران سرا خطیبان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله شعار پر افتخار بلند کنگا و دا رسول پاک علیہ السلام باغ نبوت گل و گنچه زیبا سرور و سالار شهیدان در میدان کربلا پر کنگ بی و آئی فرزندان شهید کنگ با. انا لله و انا الیه راجعون. خوشا به حال همه شیر مردانی که مثل حر، مثل زهیر ابن القین و مثل حضرت علی اکبر فرزند سیدنا حسین و بعضی زنان شیر زنانی که او دا به شهادت رسیدا و تی جانش در رکاب پیشا پیش حضرت حسین فدا کو برای اسلام و تش قربان کو. چرا عرض کنگتون که از یک سو محرم وقت دارای عظمتی و لبزی به معنای معظم این ماه ہے و تمام اکثر بگوشه انقلاباتی که در دنیای حتگام بخصوص در حق انبیاء علیہ السلام محرم محتاقی حتگام، حتی وہ شاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرا آتش نمرود گلزار بوگ محرم محبتا، حضرت ادریس به آسمانا چسکنگ محرم تحبتا و خیلی از ای اوزای حضرت یونس علیہ السلام رہائی و نجات از شکم ماہی و دریا محرم تحبتا، ابرهه شکست پادشاہ کافر یمن کہ حملہ آور بود تگا کعبہ شریفہ تخریب کا اللہ تعالیٰ بوسیلے ابابیل آئی شکست دا تو نابود کو محرم کہا بودتا، حضرت علی و حضرت فاطمہ ازدواج محرم محبتا و ولی سبحان الله خیلی از این وقایع که بزرگان کتابانتاشن لیست کردن، هرچی دسته کپتر لیستش کردن، تمام این انقلابات، تمام این تحولات و همی پیم فرعون غرق شدن، موسی علیه السلام نجات حاصل کردن که محرم حتی بازش خود عاشورا بود، دهم محرم و یا محرم انقلابانی ماهی. بلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ و آئی یاران مجاہدانا، من نوشو مظلومانا، البتہ ظلم ظلم ہے، شک یہ نہیں کہ در اس صحنے یک طرفی ظالم کی بھی اطرف مظلوم، و شک یہ نہیں کہ طرف ظلم انجام دیو کہیں یزید پلی دیں، آئی طرف مقابل دا سیدنا حسین ابن علی، حسین جگر گوشے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ فاطمہ وضعت منی من آزاها فقد آزانی، فاطمہ یک تکی منی بدن یک تکری ہے، منی قطعی گوشت دیئے، ہر کسی فاطمہ یا عذیت و آزار رسید ای من آزار رسید. حضرت علی درجہ سبحان اللہ احادیث بیان کرنے گئے ان وقت نہیں، النظر علی وجه علی عبادت، حضرت علی چہرے زیبائے چارہ کی عبادت فرمائی. امام ربانی رحمت اللہ علیہ وسلم مکتوبات تھا، یہ احادیث ہے، یہ مقدار تعداد نیست کے اندر بارے فضائل اہل بیت اتوسیہ رسول خدا علیہ السلام دربارہ اہل بیت عظمت شان انی حال رعایت کرے گا وتجاہ با عظمت قرآن عظیم مفاہیم وتجاہ با عظمت محرم ماہ عظمت و تجاہ یہ سنگینی جرم ظالمان بر حضرت حسین رضی اللہ عنہ و آئیے یاران و وفادار و آئیے اہل بیت بقدر عظیم کہ در تاریخ بشریت تمام آدگی مسائل و انقلاباتی که بودتگن در طول تاریخ درستی تحت سایه و شعا قرار داده، یعنی چنان این حادثه حائله و این جنایت بزرگ یزید و یزیدیان عظیم که در کنار آئی، گویا آدگی پیشی تحولات و انقلاب و فرعون شکست، موسی علیه السلام کامیابی و آدگی وقائع که در طول تاریخ پیشی آتگا که انهو که آیا که علم یکونه کسی آنا بیاد نیاری مرزی محرم شناسائی و یا به شهادت و انقلاب و قیام مجاہدانا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم آئیں آ قیام برای چی ہیں؟ برای اسلام. اللہ تعالی جل شان ہوئے بارگاہ قیام وقتی کہ للہ لوجہ اللہ بھی ارزش داری، نمازی کے بغیر رضا اللہ بھی ارزش ہے، حجی کے بغیر رضا اللہ بھی ارزش ہے، ہر طاعت عبادت جہاد ہم اگر برائے اللہ میں بھی ارزش نہ داری. حضرت فرمائے کسی کے در راہ خدا مجروح بھی ٹپی بھی لگی قیامت رو جب ہما ٹپ یہ اللہ دربارہ میدان محشرا ای ٹپ خون رنبگان جاری ہیں، لونه لون دم و ریحه ریح المسک، رنگ خون ہے گی ولی بو ای مسک انبر زباد بنیا خون. بل فرمانی کہ اللہ یعلم من یکلم فی سبیل اللہ، کسی کے در راہ خدا مجروح زخمی بھی و اشیاء اللہ بزاند کہ کئی برائے خدا زخمی بتا. یک بری میں ملکہ نام گیا رہا ہم یک کی گشتی من رہا ہوں جب آیا بلی جب آیا ورنہ اوکی نہ زانتی بیچارہ گا گوشتی من رو که بلی همین من میتر خیابان اگر من شهید بون مر بلی بوشن شهید فلانی یه خیابان شهید فلانی یه دیگر آقا دا هی روحاری مدن جسد نه جنگ لے بھی نہیں همین چه دورت تو پانی تواره ایش کدا جو دا دستان تو بجان برو کنه داره دیم پچه بار سنگتان و بابا تو یادی وار گوشتی او نبی گوشتی خطرناکی نلو تو من خیابان نام نلو تو اگر پر خیابان نام آوتی کنگا بتا کرشانی گورا چی کس سگا شدا ان تقومو للہ مسنا و فرادا قیام برای رضای اللہ بنی حضرت حسین قیام برای اللہ برای دین اسلام برای ادامه راہ عظیم الشان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ابو الكلام آزادا جالبی اشعار نوشته شمعها بردم از صدق به خاک شهدا تا دل و دیده خونابه فشانم دادم نداغ تازه می خارد نزخم که نمی کارد بده یارب دلی که این صورت بی جان نمی خواهم وقت است که در پیچ و خم نوح سرائی اشام روچی همی نشیم براتانی این پوچان سرا کا رنگینی جنانتش نوارن سرا نوشته این سنیانی شده وقت است که در پیچ و خم نوح سرائی سوز و نفس نوح گران تلخ نوائی وقت است که آن پردگیان کز ره تعظیم بر درگه شاه کرده فلک ناسی سائی از خیمه آتش زده از خیمه آتش زده اوریان بدرایند چون شوله دخان بر سرشان کرده ردائی جامها همه فرسوده تشویش اسیری دلها همه خون گشته اندوه رهایی تنهاست حسین ابن علی در صف اعدا همراه پسر شهید بوده سبحان الله حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمانی فرزندی کہ میں مریض تو من پتا یا تو دستی حضرت زینب بھی قرار ہے بطلہ کربلا بی بی زینب حضرت حسین خواہر بزرگوار شیر مردان میدان کربلا یکی بشہادت رستا احساس خطر کن که نوبت حضرت حسین زندگی حضرت حسینی واز کن نصیحتی کن چی زینب تو کئی نماز گئے تو کئی دختر ہے تو علی مرتضی شیر خدای دختر ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا دختر ہے تو حسین گوہار ہے تو جناب رسول خدا علیہ الصلات والسلام عزیزین نماسگے بچار کہ یہ کار بوگیں برائے احیاء اسلام زندہ کرنے کے خاطرہ در مقابل عظمت اسلام حسین اگر قیمتی داری ای قیمت شیئن کہ اسلام سر بلند بھی پیغمبر راہ و رسم سنت زندہ بمانی لذا بچاره دامن صبر من اگر کو شک بتوں چ دست مده هما صبر هما شکیبایی هما اعتماد به نفس و تی شیوا و طریق عمل قرار بده که رسول خدا علیه الصلاۃ والسلام چ ای عالم ناپایدار با و تی رحلت جان گدازا تمام عالم و عالمیان داغدار کنه و رخصت بگره و وقتا منی که تی والده یا سیده فاطمه رضی اللہ عنها چه بیم صبر کتو چه جزع و فضع و جن چوپا چقدر احتراز و اجتناب فرمان بس اگر محرم ها هست و اگر عاشورا هست که هست باید هر کاری قیامی نندگی قعودی جهت رضای الله جل شانه بچاری که حضرت حسین چرا این کار کرده چرا چرا وتا اوتی 72 تن جان نصارا قربان کنا علی میدان به خاطر اشی که یزید پیمین ناپاکی بر مسند جانشینی پیامبر علیه السلام و تا منصوب کنگین تو و تا خلیفه مسلمین و تا امیر المؤمنین قرار دا برچه ای قیام حضرت حسین صدیق اکبر وقتا نبی حالا کسان سن سالی خیر بچه حضرت عمر فاروق زمانہ نہیں بچه حضرت عثمان زمانہ نہیں بلکہ وقت کہ حضرت عثمان لوگ مدینہ محاصرہ ہیں حضرت علی مرتضی حضرت حسن حسین شمشیر دست دن شو گوشت لوگ تا اطراف حراست کرنے کی کسی ظالمی حضرت عثمان لوگ تا تجاوز کتما کا مرائی جنگا وقت کہ حضرت عثمان شہادت خبر حضرت علی اس کو برگردی اوتی غلامہ کمبرا شہمات جان تو چی کتا تو چی حراست نگاہ بانی کتا دا حضرت حسن حضرت حسین نہر دا آن حسین کو ماں کی وظیفہ ہو جا انجام داتا چا میں ناہیے یا میں جانبا کہ ماں نگاہ بانی داتا ہیچ کسی مانا شتا داخل بے بھی نظان چکو جا دیواری سورہ کے رب دی زان چکے اقبال فلسفه قیام کربلا بیان کن سر حادثه کربلا تفضل دیتا نا سر حادثه کربلا ادا جز وقتو کبانی تھی یہ حقیر جماوری سال ہا سال ہے اقبال ہے اشعار مطلع کی کتاب شاعر مشرق علامہ اقبال سبحان اللہ چه داد سخن داتا ادا آن امام عاشقان پورے بطول سرو آزادی زبستان رسول اللہ اللہ بائی بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی این مصرع از مضمون او در میان امت آن کیوان جناب همچو حرف قل هو الله در کتاب چون خلافت یہ سرندی چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت خلافت چه قرآن جدا بو امارت حکومت داری بر سر مسلمین بو وسیله یزید چه قرآن فاصله گه چه آئین جناب محمد مصطفی علیہ السلام فاصله حاصل کو چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت حریت را زهر اندر کام ریخت آزادی و آزادگی از میان جسم تو بس بین رفت ظلم حاکمیت پیدا کو خواست بلند شد خواست آن سر جلوه خیر الامم چون صحاب قبل باران در قدم بر زمین کربلا بارید و رفت لاله در ویرانه ها کارید و رفت تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد بر حق در خاک خون غلطیده است پس بنای لا اله گردیده است ادا اشاره کم به شعر حضرت خواجه معین الدین اجمیری خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه چه جامعین چه کاملی شعری ای عارف بلندا در بار قیام کربلا سیدنا حسین رضی الله عنه بیان فرمائتا کی که شاه است حسین یہ خواجه معین الدین چشتی رحمت الله شعر ہے شاه است حسین پادشاه است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد سرداد ولی نداد دست در دست یزید حقاق بنای لا اله است حسین منشاء اقبال گوشی کے پس بنای لا اله گردیده است چون بھی ہما خواجہ معین الدین چشتی شعر ادا تضمین کے اشارے کیا کہ یقیناً کہ حضرت حسین با ایوتی عملا پاکیزی و الگو و اسوائی برای تمام مجاہدان عالم قرار گرفتا کہ انسان اوتی سرا باہینی و تا کوشائنی و تا مجروح کنانی و تا شہید کنانی برای لا الہ الا اللہ زیر بنائے ہرچی مستحکم در کنے کا خاطرہ بھی ہر کسی کہ ای حدف لا الہ الا اللہ واقعا بھی و شریعت ای تائید بکن ای شہادت مبارک در مبارک اگر نہ برائے لا الہ نہیں مر ائی ایک مرداری مسلیت کے مرداران کا ایسا کٹ نہیں کرو. مدعا یا سلطنت بودی اگر حضرت حسین اگر سلطنت بلوٹتے خود نہ کر دی با چونی سامان سفر. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد دوستان او بیزدان هم عدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود یعنی آن اجمال را تفصیل بود. عزم او چون کوهساران استوار پایدار و تند سیر و کامگار ما سوى الله را مسلمان بنده نیست. حضرت حسین یہ درس سبق دن برای جهان یا که مسلمان غیر الله بندگی یا نتوان بکا غیر الله غلامی یا نکا. مسلمان سر فقط خدای بارگاه خمه. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست پیش فرعونی سرش افکنده نیست. فرعونی مثل یزید حضرت حسین آیه تسلیم بی هرگز. خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ لا چون از میان بیرون کشید از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت لا اله لا اله نیست معبود بر حق الا الله جز الله. نقش الا الله بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آمو ختیم ذاتش اوشولها اندو ختیم. شوکت شام و فر بغداد رفت سطوت غرناطه هم از یاد رفت. خیلی جالب میشه اخبار که دنیای شاهانی پادشاهانی سلطانانی تمام آب و تاب چه ذهنا فراموش بود تگم بروچی ولی هنوز حضرت حسین تکبیر صدا که میدان کربلا یا به خاطر لا اله الا الله بلند بود تا هنوز به مسلمان واقعی گوش تو کا تنین افکن و تنین انداز تو آواز انگه یا ہے تار ما از زخم اش لرزان هنوز تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا ای پیک دور افتادگان عشق ما بر خاک پاکی او رسان. الله تعالی جل شانه اسلام ای جان نصارا و نبی علیه السلام اهل بیت بخصوص و اصحابی که آیانی خون پاکا از زمین دیم با خون سرخ شهادت رنگین فرمائن تھا و در بدر و حنین و غزوات با رسول خدا علیہ السلام احد و خندق و بعد از آئی در تاریخ اسلام مسلمانانی که آیاوت جان برای قرآن احیاء برای سربلندی بیرق قرآن سربلندی بیرق حدیث رسول خدا علیہ السلام برای نابودی ظلم و استبداد برای تحقق بخشیدن عدالت و انصاف و برابری و برادری و اخوت و عدل و عدالت آن رختگ و قربان کتا. اللہ تعالی جنایا مارا صحیحین تأثیر توفیق بدا و مارا کسانی بکن که ما از سیرت پاک سیدنا حسین و یاران ظلم پلیدیا یاد بگیریں و عدالت پاکیا و تی زینان تا زین نشین بکنیں با گناہ با بیدینی با بینمازی با بیروچگی با زنا با گناہ با ربا با ظلم با ستم با زورگویی با هر نوعی استبداد ظلمیا ما چنان دشمن ببین چنان متنفر ببین که هر گناه می پونزانی تا بوی بد بدن تو بوی تعفن بیه چه گناهی اعمال زشتی اعمال یزیدی کشان درو یزیدی عملانا حسینی عمل کسی لوجی ہما ان کے قرآن گشتا ہما ان کے رسول خدا علیہ السلام عمل کتا اللہ تعالیٰ آ مالا برائے ما محبوب پسندیدہ بکا برائے تحقق عدالت در جامعہ و فرد اللہ تعالیٰ جل شانہ مارا تلاش توفیق بدا و از ظلم و ستم و تعدی و زرگویا اللہ تعالیٰ مارا درستانا نفور و فراری و مجتنب و فرہیزگار قرار بدا اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. یاد داشتی دیکھ بتا کہ پنجشنبه آئندہ جکی بورا جلسی ہا مدرسہ جکی بورا مولانا عبدالحمید متزلو تشریف بارت ادا کسانی کا علاقہ مندہ توانا ادا شرکت بکنا و سالہ بعض ہم مثل سالہ گزشتہ مدیران مدارس شورای جلسہ در چابہار تشکیل ہوگی گئے اللہ تعالیٰ بخیر خوبی برگزار بکا دعا بکنی کہ اللہ تعالیٰ یہ محرم ماہ ماہ امنیت ماہ عبادت ماہ طاعت قرار بدا و چھ معصیت و گناہ چھ ظلم و ستم چھ قتل و خون ریزیا اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ماہ برائے ماہ و مسلمین دنیا محفوظ بکا نعمت امنیت برائے ماہ تمام مسلمین در عالم اللہ تعالیٰ گستردہ قرار بدا و برائے شیخ ما شما از اخلاق و سیرے سیدنا حسین و بزرگان اسلام و تی ائمه چهارگان مذهب و تی مذهب جهبیاری صدیق اکبر وفات و ولادت بزانی خلفاء راشدین خیلی خوبه من یه پیشنهاد این که اگر ما شما مثل دگرا گاه وقتی بی این مناسبتا و تی لوگانی تا جلسه گرا همین چابهار شمه مالدی هستا ناروائی کرداری شیطانی که خدا برچیده کو الحمدللہ گرزش جت و سیخش جت لاپی سوراخ کتا مردم جمع کتا بچه داتا خلیفی و مستانی و چاووشی و فلانی و علمی بیرتی خب چه بہتر که برای مناسبت های خوب نن که ما اشیا لازم بزانی ضروری بزانی برای یک عمل آموزشی تبلیغی اگر چند نفری که استطاعتشا یک برنامه چایی و بسکویتی شیرنی تو لوگ تا یک شب بغیر ہنچ آیا نظر کو میں مریض عربی بھی ماں یک شبی مالد کنے میں مسافر بھی ہے ماں مالد کنے لوگا پس شو کوشت نہ دون حلوا ادا تو گرز جا تو کارت جا اگر ہمشیا درجات ایشی بھی کنے کہ ماں مثلا یک شبی امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تاریخ وفات ہیں تاریخ ولادت ہیں عالم لوٹانی چار نفر گوہار و برات بقول بلوچان جمع بہن یکتی محدود دیتا حضرت امام اعظم ولادت بیان بھی آئی تأثیر در جامعہ آئی خدمات دینی آئی فتح سائر ائمہ محدثین بزرگان دین صحابہ کرام خلفاء راشدین سیدنا حسین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اگر عشان موشما احیاء بکنی کار بدی نہیں کہ بسیار کار زیبا و خوبی ہیں و انشاءاللہ ما طالب علمام جمعی قبلہ یا یعنی یکم محرمہ کہ مناسبت شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد محمد بن حسن شیبانی کے مدرسے مسجد نام ہے خدا جل سید آشتش مختصر ہیں ایک از علماء چیزی بیان کتا و ان شپیگین شپا ہم بمناسبت آشورائے محرم نسبت بے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم چین جلسے مختصری ایک ساعت ہے مثلا کم تیر گشتے چند دقیقے ہے برگزار بھی شرکت کنندگان توانا او در شرکت بگنا اللہ تعالی یہ پہلی مجالس وسیلہ آموزش برای ما بکا میں فرزندان بکا میں ہمیں فرہنگ دینی فرہنگ محبت اس اہل بیت و اصحاب درمیان ما زندہ بھی و بزانی آشت یہ یکی جمعانی چاہیے کلمہ کہ بعد از مدتی مرگ دو ساله یا مشمه دیما بیان کنه گونی هبرانا آم تا چه حدی باره اللہ تعالی مؤثر که یک شناختی بی و یه چار کلمه اللہ تعالی قبول بفرمانی ولی ایشان مستدام ببا ادامه پیدا بکنه تکرار ببا و ایشی یک مزنی احیائی برای جامعه تفکر اسلامی احیاء زنده نگه دارگا یک وظیفه بزرگی اللہ تعالی ایشی انجام دیگه توفیق عطا بفرمانی درو شریفانی وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله.